भावार्थ जो राग द्वेष रहित गुणग्राही जन होते हैं वे औरों को भी अपने सदृश करके दाता हुए लक्ष्मीवान होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को वैसा यत्न करना चाहिए जिससे अग्नि की उत्तेजना से बहुत उपकार हो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्यों का दूत रूप अग्नि पृथ्वी तल के ऊपर पदार्थों को पहुंचा और जलों को वर्षा कर सबकी रक्षा का निमित्त होता है, वैसे विद्वान जन उत्तम वचन से सबका हित करने वाला होता है। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सत्य का उपदेश और सत्य का आचरण करने वाला पुरुष सबका प्रिय प्यारे काम को चाहने वाला सबका मित्र शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान बाहर भीतर विज्ञान देकर धर्म में नियत करता है, वैसे भीतर बाहर परमेश्वर सबके समस्त कामों को जानकर फल देता है। भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग इस जगत में व्याप्त प्रिय पदार्थ का देने वाला और सर्वज्ञ अंतर्यामी ईश्वर है, उसकी उपासना करें। इस सूक्त में वहनी और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह छठा सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 7वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो उत्तम धन लाभ के लिए बहुत यत्न करते हैं वे धनाढ्य होते हैं। भावार्थ जो द्वेष छोड़ धार्मिक विद्वानों को तथा अविद्वानों के साथ प्रीति उत्पन्न कराते हैं वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल की धारा प्राप्त हुए स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को जाती है, वैसे शत्रु भाव को छोड़ मित्र भाव को सब मनुष्य प्राप्त होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे घी आदि पदार्थों से प्रज्वलित किया हुआ पवित्र करने वाला अग्नि बहुत प्रकाशित होता है, वैसे सत्कार पाया हुआ विद्वान जन बहुत उपकार करता है। भावार्थ जो मनुष्य 8 स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से सत्य का उपदेश करता हुआ गवादि पशु की रक्षा से सबकी पालना का विधान करता है, वह सबको रखने के योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। अग्नि का भोजन स्थानीय काष्ठ और पीने के अर्थ सब औषधियों का रस विद्यमान है, यह जानकर काष्ठ और औषधि सार जल आदि के संयोग से कला घरों में अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह दूसरे मंडल में 7वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 8वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे शिल्पी विद्वान जन आप जैसे घोड़ों और बैल आदि से चलने वाले रथों को चलाते हैं, वैसे ही अति शीघ्र गति से जल के कला घरों से प्रेरणा पाया अग्नि विमानादि यानों को शीघ्र चलाता है, यह सबके प्रति उपदेश करो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शिल्प कामों में प्रेरणा किया हुआ अग्नि उत्तम कामों को सिद्ध करता है, वैसे सुंदर शिक्षा पाए हुए बुद्धिमान जन बहुत सी उन्नति करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि का शील और स्वरूप अनादि अविनाशी वर्तमान है, वैसे ईश्वर जीव और आकाश आदि पदार्थों का शील और स्वरूप नित्य वर्तमान है। भावार्थ अग्नि यह सूक्ष्म परमाणु रूप पदार्थों में सर्वदा अपने रूप के साथ रहता है, काष्ठ आदि पदार्थों में वृद्धि और न्यूनता आदि से कोई समय में बढ़ता और कभी कमती होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों की योग्यता है कि जिन उपदेशों से अग्न्यादि पदार्थ विद्या राज्य लक्ष्मी बढ़े उनसे सबको उद्योगी करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन अग्न्यादि विद्या से रक्षित सबके मित्र प्रशंसित सेना वाले होकर मित्र होते हुए धर्म और विद्या की उन्नति करें, वैसे सब मनुष्य प्रयत्न करें। इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह दूसरे अष्टक में 29वां वर्ग और 8वां सुक्त समाप्त हुआ। अथ द्वितीयाष्टके षष्ठाध्यायारंभः। ओं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अब द्वितीय अष्टक के छठे अध्याय का आरंभ है। उसके प्रथम सुक्त में अग्नि विषयक विद्वानों के कर्मों को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य कार्यों में प्रदीप्त नित्य गुण कर्म स्वभाव युक्त पवित्र करने वाले सकल पदार्थों के धारणकर्ता अग्नि को यथावत प्रयुक्त करते हैं, वे अविनाशी सुख वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि प्रयोग से प्रेरणा की हुई नौका समुद्र से पार जैसे पहुंचाती, वैसे दुख रूपी समुद्र से पार करते हैं। संतानों की शिक्षा में और शरीरों की रक्षा करने में प्रवीण और प्रमाद को छोड़ धर्म के अनुष्ठान करने वाले हैं, वे यहाँ आभ्युदायिक सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो शुभ कर्मों को करते हैं वे श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त होते हैं। जो अधर्म का आचरण करते हैं वे नीच जन्म को प्राप्त होते हैं। जैसे विद्वान जन जलते हुए अग्नि में सुगंध्यादि द्रव्य का होम कर संसार का उपकार करते हैं, वैसे वे सबके उपकार को वर्तमान जन्म में वा जन्मांतर में प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धनाढ्य धन से परोपकार करें वे सबके प्यारे होते हैं। भावार्थ, उसी के कुल से धन नाश नहीं होता जो और सुपात्रों के लिए संसार का उपकार करने को देता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम सेना से युक्त राजा दुष्टों को जीत विद्वानों का सत्कार कर और प्रजा को अच्छे प्रकार रक्षा कर सबका ऐश्वर्य बढ़ाता है, वैसे सबों को होना चाहिए। इस सुक्त में अग्नि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 9वां सुक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 10वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अग्नि पृथ्वी में प्रसिद्ध शिल्पकारों के प्रयोग में अच्छे प्रकार लगाया हुआ धन का देने वाला स्वरूप से नित्य चेतन गुण रहित और अति वेगवान है, वह अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ पिता के तुल्य शिल्पीजनों को पालता है। अब विद्वानों को अग्नि विद्या ग्रहण का उपदेश किया जाता है। भावार्थ, मनुष्य जिससे बिजली आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं सबका जीवन भी होता है, उस अग्नि की विद्या को सब उपायों से ग्रहण करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अग्नि विद्यमान और नष्ट हुई पृथ्वी में गर्भ रूप विद्यमान है उसी की विद्या को जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य समस्त मूर्तिमान पदार्थों में ठहरे हुए बिजली रूप अग्नि को साधनों से अच्छे प्रकार ग्रहण कर इसमें सुगंधि आदि पदार्थों का होम करते हैं, वे अनंत सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो शुद्धांतःकरण जन सुंदर शोभित करते और घृतादि आहुतियों से होते हुए सबके धारण करने वाले सब रूपों के प्रकाशक और न सहने योग्य अग्नि को सिद्ध करते हैं, वे श्रीमान होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे आप्त विद्वान जन अग्न्यादि पदार्थ विद्या को जानकर औरों के हित के लिए उपदेश करते हैं, वैसे हम लोग भी विद्या का उपदेश करें। इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 10वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 21 ऋचा वाले 11वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजधर्म का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे समुद्र जल से सबको बढ़ाता है, वैसे प्रधान पुरुषों को चाहिए कि अपने आश्रित सब जनों को दान और मान से बढ़ावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो सूर्य के समान उत्तम वाणियों को वर्षाते हैं और सेवकों को प्रसन्न करते हैं, वे उत्तम प्रतिष्ठित होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे पवन के साथ बिजली फैलती है, वैसे विद्या के साथ पुरुष सुखों के बीच विहार करता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो निरंतर राज्य के बढ़ाने को समर्थ और शस्त्र तथा अस्त्र चलाने में कुशल प्रधान पुरुषों को उन्नति देते हैं, वे शीघ्र प्राधान्य को प्राप्त होते हैं।